teraz. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na tysiące produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska zapowiada stworzenie muru dronowego do obrony przed bezzałogowcami. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zakupu działek we Wrocławiu przez Mateusza i Iwonę Morawieckich. Władimir Zełenski zapowiada, że nie będzie kierować Ukrainą w czasie pokoju. Unia Europejska odpowiada na rosnące zagrożenia atakami dronowymi i planuje stworzenie muru dronowego, który pozwoli na kompleksową obronę przed bezzałogowcami. Jutro zaplanowano wideokonferencję z przedstawicielami 9 państw Unii, które znajdują się na granicach bloku. Komisja Europejska rozważa wykorzystanie funduszu z nowego instrumentu pożyczkowego SAFE na budowę tej instalacji. Wojna na Ukrainie pokazuje, że zmienia się taktyka. Systemy, które były aktualne wczoraj, będą bezużyteczne jutro, mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego te platformy do transportu dronów, jak również rosomaki, które są dostarczane do nas z wyrzutniami dronów, są tak nam bardzo potrzebne. To pokazuje, że strategia przyjęta przez rząd, budowy wojsk dronowych, systemów antydronowych, wielowarstwowej obrony powietrznej, tarcza wschód i rola właśnie tych systemów w uszczelnieniu granicy jest kluczem dzisiaj dla bezpieczeństwa. Były wiceminister obrony Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Ociepa czeka na konkrety. Jak słyszę jako praktyk kolejne hasła, zaklęcia i piękne nazwy, to zawsze się pytam, czy coś za tym będzie stało. Więc tak, potrzebujemy systemów antydostępowych, systemów antydronowych, budujmy je i w zasadzie użytkujmy. Bo przypominam, że system Sky Control zakupiony za rządów Prawa i Sprawiedliwości został schowany do magazynu. Więc używajmy. Mam wielką prośbę do polityków rządzących. Mniej haseł typu tarcza wschód, mur dronowy, a więcej działania. Według komisarza do spraw obrony Andriusa Kubiliusa realizację tego projektu jest możliwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W rozmowach na temat muru dronowego ma uczestniczyć także przedstawiciel Ukrainy. Wrocławska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące zakupu sprzed 23 lat działek na Oporowie przez Mateusza i Iwonę Morawieckich. Dochodzenie dotyczyło podejrzeń, że nieruchomości dokupiono po znacznie zaniżonej cenie od proboszcza parafii Świętej Elżbiety. Prokuratura stwierdziła, że nie ma dowodów na szkodę wyrządzoną parafii. Rzeczniczka prokuratury we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek przypomina, że śledztwo wszczęto w styczniu. Ta sprawa była badana przez komisję dotyczącą spraw, które budzą zainteresowanie społeczeństwa. Uznano wówczas, że ta decyzja o odmowie była przedwczesna, dlatego też w styczniu 2025 roku została ona podjęta na nowo, a w tym miesiącu prokurator podjął decyzję o umorzeniu tego śledztwa. Morawieccy zapłacili za działki 700 tysięcy złotych, rzeczoznawcy wycenili wtedy nieruchomość na 4 miliony złotych. Strażacy, policja i personel medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach ćwiczą ewakuację. Starosta siedlecki Karol Tchórzewski mówi, że to element ćwiczeń obrony cywilnej Lipiec 2025. Ich scenariusz zakłada, że w szpitalu dochodzi do wybuchu. 389, zgłoszenie, że w szpitalu wojewódzkim w Siedlcach na 6 piętrze doszło do wybuchu. Sytuacja jest dynamiczna, nie wiemy do końca, co się stało. Na miejscu są dysponowane siły i środki Straży Pożarnej. Policja oczywiście. Tutaj stoper 2, potwierdzam łączność. Grupa z Warszawy, bo ze zgłoszenia wynika, że jest co najmniej kilkanaście osób poszkodowanych. Jedynka. Dobra, koniec. W pozorowanej sytuacji wzięły udział specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z Warszawy, cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej i policja. Takie ćwiczenia odbywają się co 3 lata. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie będzie kierować krajem w czasie pokoju. Gotów jest jednocześnie rozpisać nowe wybory, ale do tego potrzebny jest pokój. W wywiadzie dla amerykańskiego serwisu Axios ukraiński prezydent oświadczył, że jego celem jest zakończenie wojny, a nie dalsze kandydowanie na urząd. Zapowiedział również, że zwróci się do parlamentu Ukrainy z prośbą o zorganizowanie wyborów, jeśli zostanie osiągnięte zawieszenie broni. Dodał, że obecnie sytuacja związana z bezpieczeństwem oraz konstytucja Ukrainy nie pozwalają na zorganizowanie głosowania. Formalnie kadencja prezydenta Zełenskiego upłynęła w maju zeszłego roku. Jednak termin jego urzędowania, ale też m.in. ukraińskiego parlamentu przedłużono ze względu na wojnę. Według części obserwatorów sceny politycznej ukraiński ośrodek prezydencki wykorzystuje skupioną w swoich rękach władzę do nie zawsze czystych rozgrywek politycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.

Jest 15.11, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, dzień dobry. Dzisiejsza audycja jest realizowana przez Elżbietę Malinowską, natomiast audycja, dzisiejsza tonacja adresowana jest przede wszystkim do fanów grupy Fleetwood Mac, ale nie tylko. Właściwie do wszystkich tych, którzy lubią po prostu melodyjne, a nawet bardzo, bardzo melodyjne piosenki. Przed momentem fragment płyty Rumours z roku 1977, I Don't Want to Know, piosenka jedna z niewielu, w której zaśpiewali w duecie Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Przypominam, że Stevie i Lindsey dołączyli do grupy Fleetwood Mac pod koniec pierwszej połowy lat 70. i od razu uczestniczyli w nagraniu płyty Fleetwood Mac, która ukazała się w roku 1975, a dwa lata później w przełomowym, może nie tyle przełomowym, ale po prostu najbardziej popularnym albumie w całym dorobku grupy Fleetwood Mac, zresztą nie tylko w historii Fleetwood Mac, ale w ogóle w historii muzyki rozrywkowej. I właśnie z tego albumu pochodził utwór I Don't Want to Know. Natomiast przed paroma tygodniami reedycji poddano płytę, która ukazała się w 1973 roku. Firmowana była przez Shield Buckingham Nicks, czyli Lindsey Buckingham i Stevie Nicks w duecie. To były nagrania, które ukazały się na płycie tuż przed dołączeniem obojga do grupy Fleetwood Mac. I wreszcie po latach ta płyta jest znowu dostępna, dlatego że przez kilka dekad nie można jej było zdobyć prawie w żaden sposób. Tylko za jakieś bardzo duże pieniądze na licytacjach. Teraz już ta płyta jest z nami i możemy cieszyć nasze uszy piosenkami w wykonaniu duetu Buckingham Nicks. Don't Let Me Down Again. Lindsey Buckingham jako główny wokalista, Stevie Nicks w chórkach. Muszą państwo przyznać, że ta piosenka spokojnie mogłaby się znaleźć na płycie grupy Fleetwood Mac i wcale nie można by było powiedzieć, że jakoś nie pasuje do pozostałych. No, pasowali się idealnie, jeśli chodzi o stylistykę, bardziej odpowiedni artyści do dołączenia, bardziej odpowiednich artystów do dołączenia do Fleetwood Mac trudno sobie chyba wyobrazić. Przed momentem Lindsey Buckingham w roli głównej, to jeszcze raz zaglądamy na album Buckingham Nicks z roku 1973, tym razem Crying in the Night i Stevie Nicks przy mikrofonie. Crying in the Night śpiewała Stevie Nicks. Przypominam, że to piosenki z albumu Buckingham Nicks z roku 1973, przed przystąpieniem obojga do grupy Fleetwood Mac. Teraz z kolei wrócimy na płytę Rumours, od której zaczynaliśmy, i posłuchamy Lindseya Buckinghama, tym razem w duecie z Christine McVie. Yeah. kompozycję Christine McVie, Don't Stop, śpiewali autorka oraz Lindsey Buckingham. Rok 1977, płyta Rumors. 40 lat później Lindsey i Christine spotkali się w studiu w duecie, teoretycznie w duecie, dlatego że w nagraniach uczestniczyli również John McVie, czyli basista Fleetwood Mac, i Mick Fleetwood, czyli perkusista. Krótko mówiąc, sekcja rytmiczna plus Lindsey Buckingham, gitara, śpiew, i Christine McVie, instrumenty klawiszowe, śpiew. Płyta zatytułowana Lindsey Buckingham, Christine McVie w roku 2017 dotarła do 5. miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Nawet przez niektórych jest traktowana jako płyta zespołu Fleetwood Mac, w związku z tym, że uczestniczyło aż czworo z pięciorga członków zespołu Fleetwood Mac. To jest z tego okresu najbardziej popularnego. Nie mówimy o tym z Peterem Greenem dużo wcześniejszym, aczkolwiek będziemy o tym mówić za kilka minut. Wracamy do płyty Lindsaya Buckinghama i Christine McVie, tym razem Red Sun. Red Sun śpiewali Christine McVie i Lindsay Buckingham. Nadal pozostajemy w muzycznym kręgu Fleetwood Mac, ale teraz skoncentrujemy się na innym muzyku, a mianowicie Danim Kirwanie, uważanym za najzdolniejszego, oczywiście po Peterze Greenie, pierwszym liderze zespołu, najzdolniejszego ze wszystkich innych członków zespołu, którzy pojawili się w grupie na przestrzeni dekad. Danny Kirwan zaraz nam się przedstawi. Although the sun is shining high above, there's one thing on my mind, you, my love. I see a weeping willow in the park. Like this, there's sadness growing in my heart. When we're together, never apart. And if you leave me, Although the Sun is Shining. Śpiewali Danny Kirwan i Peter Green, ale to była kompozycja Kirwana. Fragment albumu Then Play On z roku 1969. Danny Kirwan był uznawany w tamtych czasach, na przełomie lat 60. i 70. za jednego z najsprawniejszych, najzdolniejszych gitarzystów w Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy, bo warto. Sunny Side of Heaven, utwór instrumentalny skomponowany oczywiście przez Danny'ego Kirwana, a pojawił się na płycie Bear Trees w roku 1972, oczywiście firmowanej przez grupę Fleetwood Mac. To za chwilę najsłynniejszy utwór, w którego nagraniu uczestniczył Danny Kirwan, kompozycja Petera Greena. Ale Peter Green niejednokrotnie w wywiadach twierdził, że bez Danny'ego Kirwana ta kompozycja by nie powstała, no i przy okazji obaj pięknie zagrali na gitarach. Thank you. Jeden z najpiękniejszych utworów instrumentalnych w historii całej muzyki rozrywkowej, też niezmiernie bardzo popularny. Warto dodać, że Albatros został nagrany ledwie 2 tygodnie po dołączeniu Kirwana do Fleetwood Mac. 18-latek zagrał jak stary wyjadacz. Za chwilę raz jeszcze Fleetwood Mac, tym razem już bez Petera Greena, z Kirwanem w roli głównej. Według Greena to najlepsza kompozycja młodszego kolegi. Dragonfly, piosenka, która ukazała się na singlu grupy Fleetwood Mac w roku 1970, krótko po odejściu Petera Greena z zespołu. Teraz posłuchamy jeszcze Dennyego Kirwana z płyty solowej, która ukazała się w roku 1975, Cascades. Sun shines through my window in the afternoon. Sparrows on the railings in the month of June. Summer nights with starving skies at rainbow's end. Dusty morns with tiresome yawns. Cascades of blue and green, and oh my love, you're in between the earth and sky. Cascades of blue and green, and oh my love, you're in between the earth and sky. Thank you. shines through my window in the afternoon. Sparrows on the railings in the month of June. Summer nights with starfield skies at rainbow's end. Dusty morns with tiresome yawns. Janek Hirwon i Cascades. Tonacja powoli dobiega końca. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a my już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Na zakończenie utwór spoza bezpośredniego kręgu Fleetwood Mac, ale klimatem podobny w klimacie do nagrań zespołu, zwłaszcza tych skomponowanych przez Danego Kirwana. Zagra i zaśpiewa Jonathan Wilson. Dziękujemy i do usłyszenia. Disappear. The raven flew fast through the